राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना सरगुरा पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कब बोलेगा क्या सुना विषय तो स्थूल है तो समझ में आता है पर चित्त तो सुहा है वो पकड़ में नहीं है। विषय तो स्थूल है हाँ। समझ में आते हैं हाँ। पर चित्त जो है हाँ। सूक्ष्म है वो मतलब अपने विषय छोड़ दो समझ रहे छोड़ दो अगर इंजेक्शन में जितना समझते हैं उतना काम करने से अगर बात समझ में आ जाती है। रात्रि को मोटर चलती है जितनी दूर प्रकाश दिखे उसे भी चलती है ठीक पहुंच जाएगी। अगर हम यहाँ खड़े हुए देखते हो हम तो जाना है जोधपुर तो जोधपुर दिख लिया जितना चीज था उतना चलो ठीक पहुंच गया समझे जो समझ में आता है वो विशेष समझ में आते हैं तो क्या कर दो बस फिर समझ आएगी बात विकास हो जाएगा। सोचे ना समझता है उतना काम कर लेने से अगर ही कभी विकास सोचे हो जाता स्वाभाविक करके देख लो और बोलो और बोलो नारायण। विवेक है वो अगर ही रहता है जैसे मोटर कितने ही तेज चल रहे प्रकाश अगर ही रहेगा ऐसा नहीं ज्यादा तेज से प्रकाश पीछे ले जाए मोटर अगर ही चल जाए ऐसा नहीं होगा। तो आपकी चाल जितनी होती है उनसे विवेक अगर ही रहेगा प्रकाश अगर ही रहेगा तेजी और चलो तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे शेर तक प्रकाश मिलता है। जितना समझ में आए उतना काम कर लो फिर आप अगर होगा होगा अच्छी बात है सब हवाई जहाज कितना ही तेजी से चले प्रकाश अगर रहेगा क्या बात है महाराज नहीं समझ में आओ उसको तकलीफ देगा समझ में आओ उतना करते नहीं अगर समझ में नहीं आता समझ में आ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा जैसा समझ में आवे वैसा कर लो सुगमता से इतना उतना वो भी कठिनता से नहीं अगर ये आपसे हो जाएगा। क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम क्षेत्र और क्षेत्र का अंतर जान ले ज्ञान रूपी नेत्र से फिर भूत और प्रकृति मान कार्य और कारण उनके उनसे मोक्ष हो जाए तो परम को प्राप्त हो जाएगा परम परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम हम क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वो हमारे मत में ज्ञान है जड़ चेतन का जो अलग अलग ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञान है वो ज्ञान धारण करके और अपने जड़ से संबंध छोड़ दे चेतन का संबंध करने की जरूरत नहीं है वो आपसे बाकी रह जाएगा जड़ का संबंध त्याग देने पर प्रभु स्वरूप में सिद्ध हो जाएगा। ये बात है जो भाई बहन जैसा करना चाहते हैं उसमें जितना भी कर सकते उतना कर लो आगे करने की जरूरत नहीं उससे पूर्णता हो जाएगी क्योंकि वो जितना कर जानता है जितना कर सकता है करता है तो उस बाकी क्यों रहेगा कोई बाकी नहीं रहेगा सिद्धांत है नहीं हो सके उसे करने की जिम्मेवारी नहीं है कर सके उतना ही करना है। छोटे बालक से भी आप आशा उतनी ही रखते हो जितना कर सकता है ये नहीं छोटे बालक ये 2.5 मन की बोरी उठा ला है वो बेचारा 2.5 मन खुद ही नहीं है किस उठा लेगा जितना कर सके उतना ही आप चाहते हो तो भगवान आपसे कोई कम जानकार नहीं है ठीक अनुकार है, जितना कर सके उतना करो, अगर हो जाएगा आसान। आगे सूक्ष्म है समझ में नहीं आता तो जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आवे उतना काम कर लो, चाहे तुम्हें पूर्णता हो जाएगी चाहे गाड़ी जानकारी बढ़ जाएगी, दो में से कोई ना कोई तो होगी जरूर बात है। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, जितना विवेक दिया है उतने से उसका काम पूरा हो जाएगा, भगवान अधूरी सामग्री नहीं देते, जितने सामग्री दी है उनसे पूर्णता हो जाएगी। सामग्री है, समझ है, ये कम नहीं दी है भगवान, एक को जितनी समझ दी है उतनी समझ वो काम में लावे तो अपना उद्धार कर ले, दुनिया को उद्धार कर सकता है। भगवान का काम बहुत उदार सा भरा हुआ है, कृपणता नहीं है, कंजूसी नहीं है। उदारता में उदारता है कि भगवान देते हैं खुद और लेने वाले को देखता है मेरा ही है, ये ज्ञान मेरा ही है, शरीर मेरा ही है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा ही है, बुद्धि मेरा ही है, तो देने वाले की विलक्षणता है तो लेने वाला उसको अपना ही समझता है। कमी तब तक मालूम होती है जितना जानता है उतना करता नहीं है, तब कमी का अनुभव होता है। भगवान ने अपने दरबार में किसी को कमी नहीं दी है, पूर्णता दी है, जितना कर सकता है उतना करे तो अगर विकास स्वतः होता है स्वाभाविक बिना किए होता है। सामग्री भगवान ने कम नहीं दी है, समझ कम नहीं दी है, समय कम नहीं दिया है, सामर्थ्य कम नहीं दी है, जितनी जिनके चाहिए उनसे ज्यादा दी है। बोलो वो शंका मत बोलो, जो भगवान से मिली है उसका दुरुपयोग ना करे, सदुपयोग करे, दुरुपयोग सदुपयोग करने का भी ज्ञान है मनुष्य को। हमारे मन के विरुद्ध कोई कहता है तो हमें बुरा लगता है, तो बुरा लगता है अच्छा लगता है ये हम जानते हैं, अच्छा बर्ताव करो तो अच्छा लगता है तो बुरा बुरा लगता है, तो अच्छे का बुरे को हमारे को ज्ञान है, लेकिन जो बुरा बर्ताव करे वो भी बुरा नहीं लगना चाहिए अगर ज्ञान न हो तो। ज्ञान तो है, गरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन साले एक पवंग तो हरि साले सो कोष, गरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन साले एक पवंग तो हरि साले सो कोष। असली लगन चाहिए परमात्मा की तरफ चलने की लगन, ये अपने घर की चाहिए, सामग्री सब भगवान तरफ से मिलेगी, और लगन नहीं है ये अपना दोष है, क्योंकि मनुष्य का और कोई मतलब ही नहीं है, उसको प्राप्त करना ही मतलब है, तो लगनी अपना गुरु की चाहे घर की सामग्री मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण।